Nej, men då, jag har en kort fråga här innan vi kör igång programmet. Du har sett Äta, sova, dö, den nya svenska hyllade filmen, eller hur? Nej, jag har inte sett den. Fan, jag tror du skrev till mig bara, jag har sett den. Härlig film, eller något sånt. Nej, jag kunde gått och sett den, men jag valde att istället åka och äta frukost med en kompis. Okej, det blev lite så här kill-off till. Jag ville ha ett intro här innan trailern till Jules och Jim. Och så tänkte jag att det hade varit bra om det var en av årets favoritfilmer du har sett, som inte vi har kunnat prata om. För jag har sett Brave äntligen, Pixar-filmen, och det är absolut en av årets filmer för mig. Så hade vi bara kunnat vidröra det liksom. Men vem Ta med vet? eller ta det här om du vill, men skulle inte. Eller så får det här bli introt innan trailern. Tous ceux qui ont vu Jules et Jim ont été bouleversés par la sincérité, l'originalité et la beauté du nouveau film de François Truffaut. Ja, hej och välkomna alla till min, Emil och Gustavs filmpodcast Tittar och snackar. Det här är avsnitt 54 och vi kommer idag äntligen prata om den franska filmen Jules och Jim. Så Gustav, ska vi på något sätt berätta om varför vi har valt den här filmen eller varför vi kommer äntligen prata om den här filmen? Vi har ju vidrört det förut. Alltså det är en av de, när vi har ju specialavsnitt där vi till en början mest hade så här 90-talsfilmer av en slump. Eller för att där förenas din ålder. Du är född 84, jag är född 77. Så det blev liksom en hel del David Fincher. Eller två. Ja. Fight Club 7. Det blev Broen i Madison County. Vi tänkte inte på det. Men så reagerar några lyssnare på att så här, kan ni inte sprida de här specialavsnitten lite mer? Så alltså, kan ni ha andra filmer? Så då började vi tänka bredare. Och har tjafsat massa hit och dit. Så att lite slumpvis har det blivit. Men Jules och Jim har kommit till för att jag har aldrig sett den. Jag har knappt sett Truffaut. Och det är en film, det är en sån här typisk klassiker som alla som någon gång har studerat film har sett, men inte jag. Så det kändes roligt. Plus att det är en kärleksfilm, vilket är lite min favoritgenre, där din är skräckfilm. Ja, jo, om du säger det så. Jo, jag minns min relation till den här filmen, Jules och Jim, startar år 2004. För då läste jag filmvetenskap. Och då när man kommer till då det här skeendet i filmhistorien som kallas då franska nya vågen, där den här filmen tillhör, kommer början av den vågen antar jag. Så skulle man se några filmer, då ser man ju alltid någonting av Truffaut, och man ser alltid någonting av Godard. Då såg vi 400 slagen, som jag antar är Truffauts största film och mest lättillgängliga, antar jag. Och den är, nej men den är så här, precis, lite som fotboll är en episk för hela världens sport, men inte hockey, så är de 400 slagen en för hela världen film. På ett sätt som kanske inte Jules och Jim är. Ja, typ. Och när vi skulle se Godard så såg vi väl Breathless, som var värdelös. Jag måste bara rensa här, den är ju inte värdelös. Tycker du den är värdelös? Breathless, ja. Jag har sett två Godard-filmer. Det är väl den Breathless, Det sista andetaget på svenska tror jag den heter, och så A Band Apart. Som sedan Quentin Tarantino döpte sitt filmbolag till. Han är ju Eftersom väldigt han är också. stort fan av Godard. Jo, Men på sin första 10-topplista som han. Nu har han massa på nätet. Men Stockholm Filmfestival, Pulp Fiction-året där 94, då hade han ju sin 10-topp. Och då hade han med den remaken med Richard Gere av Breathless. Lite rolig kuriosa. Så den såg jag innan jag såg den franska. okej, jag gillar inte franska. Jag gillar inte heller Band Apart. Hur som helst, jag lånade faktiskt Jules och Jim då när jag gick filmvetenskap. För jag ville, jag vet inte vad, jag ville vara duktig på något sätt och inte bara sett 400 slagen. Men jag kom kanske 10 minuter in i den filmen. Och sen stängde jag av en anledning. Och sen dess har jag inte sett den. Så då var det en chans att se den nu igen fast jag inte hade, ja. Fast jag inte hade något kärt minne av filmen eller sådär. Så här är det. Jag, eller jag talar faktiskt för oss nu. Vi tänker låta alla franska uttal passera utan ursäkt eller rättelse och övrig korrektion. För annars kommer det bara bli trist. Okej? Okay? Emil, är du med på det? Ja, så... men det är därför jag kallar filmen Jules och Jim. Ja, jo, ja, men, ja precis. Nej, men, och de som läser franska får se det som humor. Liksom. Så att jag tänker köra Gustav franska och that's it. Mm. Men en sak innan jag sätter igång då med din tablet, en rolig sak jag tänkte på med den här filmen, och även jag såg en film igår faktiskt som heter What's Your Number med Anna Faris och Chris Evans. En film som jag först kom i kontakt med, för jag såg bioposter någon gång när den gick på bio en kort vända. Och så fick jag en uppfattning. Vadå, gick den på bio? Den gick inte på bio. Jo, men jag är nästan helt säker på att jag har sett filmaffischen, för jag har tänkt på det. Jag är tveksam till det. Jag är tveksam. Men vart har du då sett filmaffischen om inte på bio? Ja, det finns ju något som heter internet. Och du är inne på sajter och IMDb. Ja, men jag tror inte det var det. Men hur som helst, det kanske inte gick då. Men jag för mig att jag såg den i en lokal. Alltså jag såg den på en biograf. Men så fick jag en uppfattning direkt så här, om vad filmen handlar om. För jag tänkte så här, åh vad kul, ja, Anna Faris Chris Evans där på omslaget. Okej, det är någon kärlekskomedi. Och det här kommer handla om att hon har fått hans nummer, drömprinsens nummer, alltså telefonnummer, på någon fest eller någonting. Tappar bort det, och så handlar filmen om att hon ska hitta det här numret för att få tag i honom igen. Men så att man såg filmen igår, så handlar det inte alls om det. Utan det här What's Your Number, det numret handlar ju om hur många sexpartners man haft. Så jag har haft en helt fel uppfattning. Och det var lite samma sak nu när jag såg om Juice och Jim, eftersom jag inte riktigt sett den där 2004 helt och hållet. För jag hade fått för mig att Jules och Jim, i titeln Jules och Jim, var en tjej och en kille. Jag visste att det skulle finnas alltså någon sorts svartsjukedrama och någon så här triangelpryl. Men jag var helt säker på att Jules var tjejnamnet. Så där var också så här att man, när man har, det är skumt när man har så här konstiga uppfattningar. Man har helt fel uppfattning om film, man är helt säker på det. Jag kan inte gå in och diskutera Jules och Jim med någon och nämnt att Jules en kvinna säkert, innan jag såg om den. Ja, precis, du pratar om Jules som en kvinna. Men lite så var det. Sen läste jag mig till böcker, men så började för mig också. Jag trodde också Jules och Jim var en kvinna och en man. Och sen, nu när jag sett den, så gjorde jag en helt ny upptäckt, men det kommer jag till sen. Ja, okay. Innan jag drar igång med temperaturlistan, så vill jag bara säga att så här, för mig, fransk film har funnits så länge som ett begrepp. Och jag har dragit det. Det här är faktiskt en av de få saker som jag vet att jag redan har pratat om. Så jag tänker inte ens nämna det. Men det var just hur... Nej, jag ska ju inte nämna det. Men jag måste. Jag har blivit min far. Tjejer, när man skulle hyra film på gymnasiet, ville inte hyra Armageddon. Utan de ville hyra en fransk film. Och då sa jag, ja men den här då? Och föreslog någon fransk film. Nej, jag känner inte för det just nu. Det har alltid varit en relation till fransk film för mig. Att folk hyllar den, men ingen orkar se den på något sätt. Kan du känna igen lite det? Ja, inte just från gymnasietiden. Då hade jag turen att träffa en tjej i princip enbart. Som var glad nog när vi hyrde film att jag plockade Jason X från hyllan. Men däremot har jag varit tillsammans med en tjej på senare tid. Jag har varit äldre. Där man såg och skulle välja film. Och hon gick genast efter de utländska titlarna då. Ofta franska. Och jag kunde stå där och hålla djurkyrkogården. Eller. Och det kan vara en skitfilm. Men bara men det står så här: La due pour de. Så bara, precis, den här är precis. Det får inte på något sätt se ut som att filmen är gjord i USA. Nej. Inte på något sätt. Men sen slutar ändå med att hon somnade efter en kvart in i filmen. Och jag fick ligga där såklart. Ja. Filmerna. Så att det är så enkelt att stå där på biblioteket och visa upp sin någon sorts här kulturvänstersida och inte vilja se amerikansk film. Men sen när det väl kommer till kritan så somnar man ändå. Det blir larvigt. Ja, och det blir larvigt för att gymnasiet hörde lite till. Sen måste man lämna det och bara se det man gillar. Jag har ju min systers yngsta systers pojkvän. Han är så jävla tråkig att diskutera filmer. Det enda han ser är David Stratton-filmer. Och sen avskyr han svensk film. Han avskyr amerikansk film. Han avskyr allt. Men då är det ändå lite intressant. Nu plötsligt så... Nej, men han är inte det. För han är bara, gymnasialt självgod. Förstår du? Så när han pratar om svensk film så sitter jag där och kan inte hänga med. För när jag frågar honom vilka svenska filmer han har sett Han har inte sett någon. Jo, men vad är anledningen till att välja bort amerikansk film om han gillar Jason Statham-filmer? Men jag borde säkert sagt afrikansk. Men, för att han till exempel, när jag föreslog, jag trodde att han skulle gilla det, tv-serien och böckerna Game of Thrones, som jag har läst nu. Jag har sträckläst de böckerna. Det är jävligt många sidor. Och det är ju inte alls en genre jag brukar vara bevandrad i. Så jag tänkte så här, men det här kommer han gilla. Han bara, nej, jag gillar inte riddare. Alltså, han gillar ingenting. Bara, vad heter han? Som jag sa. Jason Statham. Precis. Vilket smalt särintresse. Kan jag gissa då att Snatch och Lock, Stock and Two Smoking Barrels är hans två favoritfilmer? Nej, men han har inte ens favoritfilmer, tror jag. Alltså, han bara gillar det här. Alltså, det är det jag menar. Han är lite som tjejerna som sa att jag gillar bara fransk film. Men de har knappt sett någon film. För att de gillar annat egentligen. Det är som att prata hockey med dig. Eller någon sport överhuvudtaget. Det kan du avfärda med självförtroende och säga sport är skit. Utan att du har suttit och tittat på de här olika sporterna. Så förmodligen är det. Eller hur? Ja, jo, men jag tror att man har inte... Ja, det som du säger att man inte har någon erfarenhet av det egentligen. Utan man avfärdar det grundlöst. Och inget... jag menar även att man har inget huvudintresse. Alltså, film är intresse nummer 19. Film är att så här... Ja, men ska vi käka pizza ikväll eller pasta? Det är inte jo, intressant så här, för livet. De som står då i om det så är då... på Gotland då, när du är i gymnasiet och ska välja en film och ta upp en fransk, eller de som ska sitta och hylla, som när du läste filmvetenskap, de som inte riktigt kunde någonting om filmen brydde sig, de för de är ju, ändå, de då hyllade ändå. Ja, då hyllade de ju Delikatessen, alla de sa Delikatessen, lysande film ska vi tillägga, ja, skitbra, men de sa inte det för att det var en lysande film. Nej. De sa att de hade lärt sig att det är en lysande film. Alltså det, och det är samma sak när då de står där på Gotland, på Visby, i er lokala hyrbutik eller vart nu hyr. Och vi, så vi hyr hos bonden Hansson, heter han. Okej, men håller upp en fransk film. De gör ju det för att det säger någonting, inte för att det egentligen är någonting de bryr sig om. Nej. Men nu lämnar vi det här, annars börjar vi bli dissande. Eller hade du någon slutkläm? Nej, jag tänkte bara avsluta och säga med att, och de tjejerna du då låg med, fastän de hade dålig filmsmak, de hade kunnat hålla upp Jules och Jim. Och sagt, nu ser vi den här Gustav. Ja. Och du sneglar då på Conair och tänker, ah fan också, inte Conair den här kvällen. Ja, men då måste jag ändå säga att det kan vara precis tvärtom. Att vi stod där i videobutiken, jag och en av de här tjejerna. Och hon sa, jag vill se en fransk film. Och då lyfte jag upp Jules och Jim och sa, men fan, den här har precis Folkets Bio givit ut. Jag har aldrig sett den. Då ser vi den, det blir perfekt. Nej, jag känner inte för en sån just nu. Och så blev det Armageddon. Alltså, förstår du? Så att det är de här tjejerna som bara enligt sin egen självbild gillade fransk film, som hindrade mig från att se fransk film. Den, för det här måste jag få säga, den senaste franska filmen jag blev kär i hette på svenska En studiehämnd, på engelska The Page Turner och på franska La Tournée des Pages. Jag tycker det här kommer bli jätteroligt att vi bara seriöst lämnar. Det kan ju få vara med för lyssnarna att nu kommer jag inte skratta något mer. Utan jag tänker helt seriöst tala franska när det kommer. Den filmen, vet du vilken det är? Tror du jag vet vilken det är? Om ett så här underbarn, pianist eller fiol. Fuck, nu har jag glömt det. Det är helt sjukt. Piano eller fiol, som på filmen startar med att på hennes första audition här så floppar hon lite grann, så där som en flopp i en ballettskola. Att du vet, vi tycker inte det är någon flopp, men vi förstår att nu har hon sabbat liksom sin underbarns karriär. Hon till och med kanske skadar sig på grund av en sträng lärarinna. Och sen handlar den här filmen om när hon som nyvuxen, alltså säg 19-20 år, träffar den här lärarinnan igen och skapar en relation med henne. Mer behöver jag inte berätta. Så jävla bra film, det måste du se. Ja, men jag kommer säkert se den nästa gång jag träffar en kvinna som väljer fransk film för amerikansk på biblioteket. Ja, men den är lysen i varje fall. Och den förde mig tillbaka till vad fransk film är för mig, vilket alltså inte är ett, deras feel good film där jag tycker att franska komedier nu senast En oväntad vänskap fjantar lite iväg åt Asterix-hållet. Har du sett någon av de franska Asterix-filmerna? Bara kort svar. Ja. Och det är bara, alltså det är Göta kanal. That's it. Ja, jo, det kanske. Eller hur? Asterix, jag menar, jag har läst album. Jo, men med de här, säger de här franska komedierna, En oväntad vänskap var ju också väldigt amerikansk i sin humor. Så att... Precis, men lutar ändå, okej, då ska jag säga klart min mening här, lutar ändå mot mer åt det franska Asterix-hållet, och då menar jag filmatiseringarna för fan av Asterix, inte serieböckerna, än att stanna vid den stekta gröna tomater som den egentligen vill vara, det vill säga den feel good amerikanerna är bäst på. Så det är inte fransk film för mig personligen, eller heller den franska vågen och allt som kommer det. Utan det är de här stillsamma och klockrena dramer som Bergman alltid fått höra att han är bäst på. Vilket han kanske är, men som land är Frankrike bäst på det. Ett vinterhjärta, Claude Souté hette han. Så han var gammal då. Han gjorde, det här var hans näst sista film tror jag innan Nelly och Herranord. Och det var den filmen, Ett vinterhjärta. Nu kommer det franska här igen. Un coup de hiver på franska då. Som tog min oskuld. Och som där ligger min kärlek till fransk film. Alltså de här mer, alltså relationstjatsfilmerna som folk även kan tycka då, som inte gillar Bergman. Och det vill jag ha sagt nu innan vi då drar igång med Jules och Jim, min 10-topp. Eller min temperaturlista som jag är inte så bevandrad i franska vågen. Vilken är din relation till fransk film? Jag har ingen speciell relation till fransk film. Utan för mig är det ju mer så här, översta skiktet så finns amerikansk och svensk film. Det är mest lättillgängligt att se. För det är filmer där man kan sitta och läsa en bok i stort sett samtidigt och ändå förstå vad som händer. Under det så ligger det alla de här filmerna som inte har engelska som språk eller svenska som språk. Det jag måste ändå titta på. Det där fattar jag inte. Skärmen för att förstå vad som händer. Och där ligger i stort sett all europeisk film och sådär. Och sen under det så ligger asiatisk film, eftersom det även finns någon sorts kulturell skillnad. Så gör att jag ibland inte riktigt kan fatta vad som pågår. Och där de ofta ser rätt likadana ut, alla skådisar. Så man inte vet vad som händer. Men då är det dags för temperaturlistan då, som är att vi går från 1 till 10. 1 är det kallaste med filmen. Och 10 är det bästa. Varmaste med filmen. Och så går vi från 1 till 10 helt enkelt. Och kort intro här till filmen Jules och Jim. För de som inte har sett den. Är att Truffaut hittade den självbiografiska boken på loppis. Och sökte upp den gamla författaren som sa okej. Gör film av den här. Men skapa en ny fransk våg om du gör det. Tror du på att han sa det? Ja, precis. Jo, verkligen så här. Det var en lögn. Han var med så här, yeah, we. Nej, men jag tror han sa så här, men förändra filmvärlden. Ja, ändå, ja precis. Och Jules och Jim handlar om två konstnärliga killkompisar och deras kärlek till samma tjej. Där Jim är den erfarna och Jules den icke-erfarna. Men det är Jules som träffar och blir ihop med Catherine. Tjejen då som Emil alltid trodde hette Jules, men hon heter Catherine. Tjejen som båda kommer bli kära i och besatta av för resten av sitt liv. Där har vi väl filmen ganska bra, eller hur? Ja, det får jag hålla med om. Min grej som jag alltid haft med Jules och Jim, där du hade att fan, du var helt säker på att det var ett kvinnonamn, Jules, alltså att det var en kvinnlig karaktär. Min grej var att jag märkte här hur akt 1 i filmen, eller de första 30 minuterna liksom, the setup, kallar det vad ni vill, innehåller ungdomen och hur alla de här tre karaktärerna träffas. Och det var jag helt övertygad om. Att jag, alltså, det trodde jag skulle vara hela filmen. Jo, för jag hade också en bild av att de tre bor i en lägenhet. Jo, men alla bilder och scener man sett kommer från den här första akten. Vare sig de springer eller röker roligt eller vad fan det är liksom. Men sen kom ju en kort passage där kriget svischar förbi i, det var väl ganska nytt för den tiden också, att Truffaut hade inga pengar, så han använde journalfilmer till att skildra kriget liksom. Det känns ju inget speciellt för oss nu när vi ser det, men det kan vara så intressant att veta. Och sen sätter ju filmen verkligen igång när de just har blivit lite äldre. Alltså, det är ju där det här triangeldramat verkligen sätter igång. Inte i den glada ungdomen. Men, och det är du säger med att de använder journalfilm och sånt. För de som är intresserade av franska nya vågen så var väl det ett av... Ja, men en del av estetiken det där. Ja. Man blandade och tog och man lekte med filmmediet. Det är det som hela franska nya vågen handlade om. Vilka fler grejer var klassiska då? Du som har läst franska filmvågen på en kurs. Ja, nu utgår jag helt från minnet jag har då. 2004, jag har aldrig läst på. Nej, men det var ju det här att... filmhistorien då som börjar slutet av 1800-talet hade gått så långt vid slutet av 50-talet, början av 60-talet att man plötsligt kunde ställa sig och titta bak och se att man hade gått en bit, alltså filmhistorien. Det fanns en historia bakom, men det fanns plötsligt en filmhistoria. Det kom filmtidningar, filmtidskrifter och det fanns ju någon stor, jag vet inte vad den heter, men det var väl en stor där i Paris och Frankrike, en stor filmtidskrift där många av de här som tillhör franska nya vågen jobbade på och skrev för. Det var ju intellektuella människor som skapade den här vågen. Och det är de insåg. Just det, för det är väl lite klassisk grej att Truffaut, alltså det här är en av de få, några av de få filmkritiker som verkligen har lyckats som filmare i världen. Ja, ja, eller? Kanske det. Ja, kanske det. Det har jag faktiskt inte bra koll på, men ja, de bestämde sig då liksom för att ändra om allting. Så de tog det de tyckte var bra för filmhistorien och de som skapade då, tror jag, auteurteorin, eller de som liksom lyfte upp den. Mm. Så de såg upp till folk som Bergman och Hitchcock och sådär. Fan, jag måste bara säga dig, Emil, att det är sjukt hur länge Bergman levde. För du säger där, ja men Truffaut, de såg upp till Bergman. Och jag menar, Truffaut dog på, vad var det, 80-talet? Alltså det är så många som dog på 80-talet, men Bergman dog nyss. Det är lite så här, fan, vi svenskar kanske blir inte äldre. Tänk om Bergman hade fortsatt med film hela vägen och inte avslutat med den värdelösa Saraband. Jag har inte sett den, förlåt. Hur som helst, så dels det här då att man såg vad man hade gjort med film under nu 60 år då. Och såg så, nej, men nu stoppar vi här och så ser vi hur kan vi förändra det här och göra någonting bra av det här. Och samtidigt så fanns det även en teknisk utveckling som gjorde att man plötsligt kunde filma ut i städer, man kunde filma i lägenheter och sådär. Ja. Och allt det gjorde liksom att man gjorde filmer som är lite mera lapptecken. Och det syns väl tydligt i ljus och Jim, just det här med journalfilm. Det är väl det den har fått kritik för också. Alltså, vi hade en lyssnare, jag ska inte säga vad han heter, men han kan heta Mattias. Och vi kan ha nämnt honom i förra avsnittet att han gillar väl inte den filmen. Och jag förstod inom det. Det tyckte jag kändes bra att han inte gjorde. Jo, men, ja. Nej, jag undrar bara om vi ska sätta igång med listan så att avsnittet tar fart. Jag sätter igång nu och jag hade förväntat mig här att jag känner lite att Jus och Jim är mobbad och jag hade väntat mig att jag kommer i lugn takt gå över till alla er som mobbar den liksom, för att jag blir inte förtjust när jag börjar se filmen och sen är jag tvungen att vänta 2 veckor innan jag kan fortsätta eller jag ser om den helt enkelt. Så vi får se nu vad jag tyckte helt enkelt. Vi börjar med nummer 1. Det sämsta, det jobbigaste med den här filmen. Och där har jag skrivit dubbningen. Pålagda ljud. Alltså, fan. Har du någon omedelbar... Ja, det värsta är ju, jag tänkte på också i filmen att jag förstår att det kanske var nödvändigt ont, men jag tycker det liksom på något sätt gör att filmen känns väldigt åldrad och väldigt lågbudget på fel sätt. Och en tydlig scen är ju när Jules där befinner sig i en säng med Catherine och han kör någon ramsa eller någon dikt eller någonting och det är så dubbat i helt åt helvete. Ja. Och så jag sitter nästan och tänker så här, okej, det här är en tanke tror få haft med den här dubbningen. Är det liksom ett estetiskt grepp? För att han använder ju väldigt mycket, han leker mycket med det visuella i filmen. Mm. Och så jag sitter och funderar, är det här bara jävligt dåligt gjort? Eller finns det en tanke med det här? Nej, men och där känns det som att det mer är att även om man kunde börja filma nu i lägenheter, alltså på små utrymmen, så som vi alltid har filmat med videokameran när vi gjorde egna filmer, eller gör nu, så var det så här, det gick inte att filma ljudet på det sättet, alltså ljudkanalerna, så att det känns som att de har bara, det visste de innan, det var en teknisk grej, det var inte ett berättargrepp. Ja, troligtvis. Men jag håller med om att jag tycker dubbningen är väl en av de grejerna som är inte så bra. i filmen. Och ja, och en sån grej som verkligen kan störa innehållet, alltså upplevelsen av en film. Men det tänkte jag på när vi för några avsnitt sen skulle kolla de hemskaste våldscenerna, och så försökte jag söka upp en film i Bertoluccis hyllade 1900 som trogna lyssnare vet att jag avskyr på grund av mycket också. Ja, men den är bara vidrig. Den har, fan, jag tycker den är onödig. Det är en skitklassiker. Men ja, när jag försökte leta upp den här filmen eller den här scenen, så märkte jag att just det, det här hatar jag nog ännu mer. Och det är för att den är dubbad. Och den är ju från, vad är den? 74, 75, 76. Någonstans där. Varför är den dubbad? Och det är så uselt. Du vet, De Niro slänger sig på sängen. Och det är sämre dubbat än i Ljus och Jim. Det är så här, monomotsakare, epare. Alltså, det, allting är bara fel. Och jag blir ännu argare. Kan någon lyssnare skriva på vår Facebook-sida varför 1900 liksom är ett mästerverk trots det här dåliga, dåliga utförandet som jag känner att hela den filmen är? Ja, punkt två då, Gustav. Pistolen i relationsfilmer som inte vågar lita på sig själva. The Artist, filmen som senast vann en Oscar, hade en sån scen som förstörde skiten ur den, även om jag har repat mig nu. Jag tycker det är en väldigt fin film. Det tycker du också, eller hur? The Artist, ja, det tycker jag, men jag skrev det nyligen, jag hade någon diskussion med någon. Men just det jag ogillade bara var det att man valde att använda John Goodman och sådär i roller. Jag tycker man borde hållit det helt med helt okända skådisar, så man kunde få den känslan att oj, den här filmen kanske var gjord under stumfilmstiden. Men, jo, alltså, men... Ja, det är klart det är en fin film. Den spelar nästan i samma liga som en Disney-film. I hur den värmer och samtidigt hur den är ingenting alls. Ja, eller ja, men i varje fall värmen tycker jag är väldigt mycket. Men den har skönhetsfläckar, men när man har vant sig vid dem så tycker man den är väldigt bra. Skitsamma. Pistolen dyker upp även här i Ljus och Jim, där jag kände nej, nej, nej. Vad fan. Alltså jag ville bara stå på en sån här fotbollsläktare och skrika bu. Bu, bu, bu liksom. Prata. Så jag ville vara en huligan som skriker neger från läktarplats när Josef Ilanga slår en onödig felpass för Malmö 2005. Anledningen till att jag slutade gå på live-fotboll. Fan, det är vidrigt. Men pratar nu om scenen där hon, Catherine och Jules bråkar om en pistol? Ja, eller snarare, jag pratar om scenen där Jim och Catherine bråkar. Och sen har någonstans Truffaut tänkt att vi måste ha ännu mer. Det här är mot slutet av filmen, hon måste dra upp en pistol. Jag köpte inte det. Det fanns saker som han redan var så duktig på här i relationsdynamiken. Så när hon drar upp en picadoll så blir jag så här, what the fuck. Jag fick samma känsla som i The Artist. Nej, och sen kanske den här filmen utspelas på 10- och 20-talet. Och då kanske det var vanligt att kvinnor svängde sig med pistoler. Jag vet inte. Ja, jo, men det var det säkert. Jag har då aldrig varit med om att en pistol dragit sitt gräl. Och där lägger jag även in slutet på filmen, så jag inte faktiskt, alltså jag tycker inte vi behöver spoila det. Men punkt nummer två på min temperaturlista är att det är så mycket relationsfilm här, alltså som redan är så komplex. Man behöver inte göra Romeo och Julio. Man behöver inte göra herregud. Man behöver inte göra Romeo och Julia av hela skiten liksom. Och det är min punkt två. Nej, okej, okay, men jag vill bara slänga in en fråga där faktiskt. Vet du någonting om, med tanke på Vanilla Sky, Cameron Crowes film med Tom Cruise och Penelope Cruz och Cameron Diaz, bygger på någon fransk film, va? Men bygger det i sin tur på Jules och Jim-historien? För den är väldigt lik på många sätt. Oj, jag har inte sett förlag, nej, det är en spansk film. Kanske inte fransk. Ja, men jag tänkte bara på det, för den innehåller några liknande scener och så där, men när du pratar om slutscenen och så där. Jag såg bara Vanilla Sky när den kom, så att jag har inget minne så. Nej, jag kan inte svara på det. Punkt tre är min punkt tre är Morgan Freeman. Ja, det vill säga, det, ja. Min grej som jag alltid sätter långt ner på listan och sen ångrar för att den borde vara högt upp på listan. Och här är det oproportionerlig filmmusik. Ofta sedd i europeisk film och amerikansk independent film. Så kände jag i början av Ljus och Jim när jag såg den, att det kommer in de här, den här jävla så här Balkan-trumpeterna som bara stör allting. Där jag gillar ju de här små stråkarna med lite piano. Förstår du vad jag menar? Mm. Men sen kommer karaktären då. Vi har alltså då Jules och Jim, två killar, och Catherine som är tjejen. Jules och Catherine blir ett par. Och första gången Jim är ensam med Catherine så dyker det upp ett musikstycke där jag pausar filmen och laddar ner det, eller köper det helt enkelt på iTunes. Och därför hör inte det här med filmmusik hemma på 0.3. Men det är min Morgan Freeman i Seven. Den får sitta där ändå. Ja, och jag är ju ingen soundtrack-kille så. Så jag tänkte inte så mycket på musiken, förutom att jag tyckte det var lite gulligt när Catherine spelar och sjunger någon låt där i någon scen. Men jag läste sen att soundtracket tror jag är rätt ansett var rätt bra, för det var ju med på den här Time Magazines lista över de 10 bästa soundtracken och sådär. Så det finns väl någonting där, men jag tänkte inte så mycket på det. Jo, men det är, och det finns, jo, men det finns mycket fint i det soundtracket. Sen kanske det allting överanvänds mycket i den här filmen. Alltså känslor, scener, klippteknik, filmmusik. Allting är ju det här som du sa, lapptäcket. Att det bara så här, det bara kryllar av saker liksom. Och det är gärna hundhår på lapptäcket och lite flugor och liksom röster som ropar bredvid lapptäcket. Men det är väldigt fin filmmusik, för att till en början kände jag också det, att nej fan, varför ligger den här på lister över de bästa soundtracken? Efter filmen kände jag att jaha, det är därför. Punkt 4 är löjlig springscen, har jag döpt den till. Där är så här, springer skådespelare någonsin bra? Till exempel, tycker du att Mel Gibson kan sett? Springa? Nej, men jag kommer posta då ett YouTube-film där någon har klippt ihop från flera olika filmer där Tom Cruise springer. Tom Cruise kan springa snyggt. Ja fan, det stämmer nog. Ja. För Mel Gibson är ju lite julben när han springer. Man vet att så här, ja, han springer fort nu. Men det är inte då kvinnorna vill ligga med. Nej, okay. Ja, det har jag inte ens tänkt på, men så kan det nog vara. Jo, men vi tänk pratade på det när vi ser Mel Gibson-film. Vi pratade också om George Clooney i The Descendants. Precis, det är mer så här allmänt. Exakt, han försöker springa som en vanlig människa i flip-flop toffler. Och det är bara så här, med spring som du är så blir det bättre. Och samtidigt, han vet i den scenen lite för väl vart kameran står. Och, här, och när jag svänger av här ska jag springa så här för det, och då kommer alla skratta och så där. Precis. Så där. Men just Tom Cruise springer jävligt snyggt. Jag har en annan där som, det jag tänkte på just med Mel Gibson, och du nämner Tom Cruise. Mm. En annan actionhjälte, och det är så här, har Bruce Willis någonsin sprungit? Han släpar sig fram, även om han har bråttom i actionfilmer. Du vet, han är sårad, han måste hinna fram. Så här, du vet, han går ju lite som Frankensteins monster, vilket ser jävligt coolt. Men är det för att han vet att om jag springer så ser jag ut som någon i pjäsen Birdcage? Liksom? Ja, jag kan inte heller, jag tror inte jag har sett, jag måste ju någon sett Bruce Willis springa. Men det kan ju vara, för det finns ju, det är rätt känt där att Bruce Willis vägrar vara med på photoshoots och sånt för filmposters nu för tiden. Så alla filmposters du ser med Bruce Willis på är ju gamla foton. Folk har grävt fram. Han vägrar ställa upp och sånt. Och då kanske det även finns något sånt i hans kontrakt då. Jag vägrar springa. Ja. Så att han ska alltid vara skadad och hålla en pistol, du vet, så han mer kan jogga fram. Ja. Och vara redo att ställa sig. Ja, han måste vara halt. Ja. För då kan han vara cool. Men det var även samma sak med Rachel Weisz i Bourne-filmen. Som vi båda tyckte väldigt mycket om. Men i slutet av filmen så ska hon börja lubba. Mm. Och det är så här. Och då blir hon en, en vanlig människa en flicka på fel sätt. Det vill säga att det är nog jävligt svårt att springa på film. Jo, men om vi någon, alltså, om vi någon gång skulle prata om, för det här är något jag tänkt på, det här med saker man tycker är, det finns saker folk gör som man liksom skruvar på sig, lite ont igen. Inte så att det är avtändande kanske, men förstår du, men vet du något sånt där du kan se någon göra någonting som gör att du skruvar på och tycker det är jobbigt? Ja, när folk ska springa, ja, på film. Ja, för så kan jag känna när tjejer springer. Ja. Just tjejer. Aha. När tjejer springer. Även i verkliga livet. Ja, precis. I verkliga livet när tjejer springer och inte tänker på att de springer och ser jävligt dumma ut. Alltså att män ser dumma ut är lite skit i, för män är ju jävligt dumma. Men just när tjejer springer ibland kan jag få mig att känna mig så att de gör, inte att de gör bort sig, men att jag, det blir någon så här pinsamt över det hela. Så jag tycker det är jävligt jobbigt. Ja. Så, och så kanske jag skulle känna ifall jag såg Bruce Willis springa. Vem vet. Så jag har känt om mig själv. Alltså, jag löptränade ju mycket i början av, alltså såhär, när jag var yngre helt enkelt. Men nu är jag rätt tjock. Och när jag måste springa till tåget så vill ju jag hålla den här, för jag fick ofta höra att jag hade en snygg löpstil. Så den försöker jag hålla, även om det bara är så här 25 meter till tåget. Och det går inte, för att kondisen, fettet, allting tar över. Du vet, och ett ont knä och de dåliga skorna liksom. Och ändå försöker. Och då brukar jag tänka faktiskt just det, att när, om någon som du där, fast kanske tjej, står och tittar på mig, så kanske hon tänker bara, vad i helvete är det som händer? Kan han inte springa lite, bara lite snyggare liksom, än att se ut som så här ringen i Notre Dame? Eller Bruce Willis, fast då måste man vara cool. Här finns just en sån springscen där jag blir just det här avtända som du beskriver. Och då är det är Jules och Jim och Catherine. Och alla flaxar med armarna. Och jag upplever liksom så här, de springer genom, tänker den här, vad heter det, gondolen, slussen. Den här stora, alltså man springer innanför stängsel liksom. En sån här gångväg med stängsel. Ja, som en gångväg över en bro. Ja. Och de flaxar med armarna, och jag upplever liksom så här samma avsky som jag gjorde när filmesteterna, jag var en själv, ska vi tillägga, vägrade idrott på gymnasiet. Alltså jag stod så ensam i den här klassen, för folk bara så här flamsade och flaxade med armarna och trodde på något sätt att de var kulturellt häftiga. Och jag blir så förbannad liksom. Och det är en sån här, Då, i den här springscenen kände jag i varje fall att Truffaut, han är bara en av de här jävla trista, dryga kulturmänniskorna. Men tycker inte du det är lite samma sak i scenen innan då, som den här scenen följer, där hon, Catherine, gör om sig till kille? Den scenen tyckte jag också var pinsam. Men den är ju så kort. Alltså den är ju så... Jo, men jag tycker det var en del i hela det här, som du säger då, för jag kan vara kulturellt cool. Ja, okej, men då kanske det är så här. Anledningen till att jag störde mig så mycket på den var att den hör mer tiden till. Förstår du? Ja, okej. Alltså, idag, om du och jag hade varit på en fest och bara, där är en söt tjej. Och så började hon så här, nu vill jag posera som en man, rita mustasch på mig. Så hade vi känt det du beskriver. Men på 50-talet var det en annan grej. Och därför... Och när filmen utspelar sig 10-20-talet. Exakt. Min nummer 5 är slarvet i klippning och övergångar. Skitsamma om den här är snabbt gjord, den är improviserad och allting. Jag tänker ändå, som du nämnde i din lite faktaruta om hur de ändå har försökt behålla det bästa från den filmhistoria som redan finns. Så kunde jag känna att, vad fan, kunde ni inte liksom, var ni fulla när ni satt och klippte de här filmbanden med sax liksom, eller vad fan var frågan? Det finns mycket små korta skitscener som de kunde ha skippat. Ja, det tänkte jag på under filmen, att det känns ju ibland som att de saknar material. Du vet, som en, och det har man varit med om när man sett amatörfilm, så här kortfilm och så här, att folk inte har material och får klippa med det de har. Det jag tänker mest på är att det är en jävligt skum scen där Jules och Jim blir ikappsprungna av någon, en anarkist tjej, och någon gubbe gormar om att vi har inte färg nog att måla anarkistbudskaparna i väggen. Så plötsligt så klipper de och sitter i någon någon baksätet på en bil eller vad det är, jättekort. Ja, eller en droska, där är kanske. Värsta dubbningen i hela filmen kommer. Där är ett skratt som kommer så här. Ja, och allt fel. Är så här, för kort. Det var för korta scener och helt meningslöst. Och jag känner bara att det saknas ju någonting här. Mm. Det känns riktigt piss. Det tycker jag, och precis. Och där på ett sätt hade punkt 5 kunnat få akt 1. För att jag tycker resten av filmen har något helt annat. Men där jag förstår att, jag menar, en akt 1 är väldigt viktig. Och men förstår du då att jag 2004 satte på den här filmen för att verka lite duktig efter att ha sett De 400 slagen. Och kände direkt att, vad är det här? Det här tar ju bara emot att titta på. Jag förstår det då, men jag förstår det kanske inte nu. Vi skiter i, vi går över. För punkt nummer 6, när det börjar bli lite bra nu, är det andra sidan av myntet här. Av det här slarvet. Och det är ju faktiskt lekfullheten och kreativiteten. Alltså man kör sådana här sköna freeze frames på Catherine. Ja, det är riktigt snyggt där i den scenen. Det är jättesnyggt. Och de hade kunnat vara lite längre, bla bla. Men det är ju för att vi har sett i framtiden, när kända filmare gör de här freeze framen, baserat förmodligen på Truffauts Jus och Jim. Det var där det uppfanns liksom. Ja, jag tycker även det är ett jävligt snyggt stildrag där han. För jag tror filmen är mattad till 2:35 och så här, det är liksom vid bild. Jag kan ju inte sånt. Nej, men det är väldigt, väldigt vid bild, bred bild då. Och sen i något tillfälle så klipper han in den här mattningen så att han framar bara någonting i bild och allt annat är helt svart. Ja. Han går in på, vi säger att det är en bild vid på ett sällskap med människor. Jag tror det är under någon fest eller under någon middag de har. Och sen så är det, vill han bara visa. Och jag tror det även ligger på ljudspåret snack om två av de här karaktärerna. Då klipper han in liksom så att han framar bara två karaktärer så blir en tvåbild. Och resten blir bara svart. Yeah. Det tycker jag också var riktigt snyggt gjort. Det används inte så mycket heller. Det känns att det finns vissa sådana grejer. Även det du säger då med att de freeze-framar smått på Catherine när hon posar inför Yusim. Det är sånt man uppskattar med när Tony Scott gjorde det. Jag tror han har blivit väldigt inspirerad av de här filmerna och även av Godard här. Precis, och många har alltså, och det är väl här filmen börjar bli då lite varm att, förmodligen, det vet ju inte vi förrän vi då ser de här filmerna, eller om vi ser alla filmer som finns i kronologisk ordning, men förmodligen kommer mycket från den här då franska filmvågen, och det är därför den kallas det, eller? Ja, jo, men för det var det som borde ha sagt kanske, den här jävligt kassa fakta utan jag hörde om franska filmvågen. Är ju att det stora som den gjorde var ju att den påverkade Hollywood. Den förändrade Hollywood för alltid. Genom att det kom de här nya, dels de här nya filmerna och filmer som Bonnie and Clyde och Easy Rider som man brukar då se som förändrade Hollywood. De var ju inspirerade av franska nya vågen och innehöll också mycket av den här klipptekniken och leken med filmmediet. Så sedan så kom ju även de här Scorsese och Spielberg och alla de här. De var ju väldigt påverkade av franska nya vågen. Precis, och Scorsese. Som, jag har ingen aning. Ja, men det är en sån här pågående. Han vet inte själv, tror jag. För han har svarat på den här frågan i intervjuer och han är så här, jag tror inte han vet själv. Men det finns även en skön, men då tänker jag på, jag menar, ser man intro till Mean Streets, så jag menar, Scorsese, det är det jag kan sakna med Martin Scorsese nu. Att han använder inte kameran på samma sätt. Inte heller Sam Raimi. Nej. Jag menar, ser man på Evil Dead-filmerna så är det så här, shit i helvete. Han gör, alltså han är ju Truffaut när han gör Evil Dead-filmerna. Ja. Men Spider-Man, då är det så här, ja, då har han gått tillbaks 20 år. Även om han har dataeffekter och skit jag i. Det finns inte den här uppfinningsrikedomen. Men till också den här kreativiteten så finns det en manusgrej i slutet av filmen där Jim, en av killarna då, springer in i kvinnor från filmens början. Och då träffar de bland annat den här dåligt dubbade tjejen från taxin som vi snackade om ganska nyligen. Och hon återger vad hon gjort under filmens gång, där man får känslan av att hennes och därmed allas filmer, egna filmer existerar. Jag kopplade att det var samma person, men Nej, och det hör väl till punkten innan, slarvet. Mm. Men hon bara berättar för honom på så här, det är inte realistiskt för 5 öre. Men det blir det i det här universumet liksom. Hon bara så här refererar som en sportmatch. Det här har hänt mig under tiden som ni har varit där. Men jag vet ju ingenting om vad ni har gjort. Eller vad vi har sett i filmen. Och det var så här snygg grej. Som kanske bara används i så här Adam Sandler-komedier eller något. Men ja. Ja, jag tänkte ju aldrig på att det var den tjejen då. Jag tyckte ändå att hon var skärmig bara i hur den karaktären spelades. Att hon bara står där och så självupptaget bara pratar om sig själv. Ja. Och berättar om sitt liv. Jag tyckte bara det var... Det kan ha varit, och det kan mycket väl ha varit det du beskrev. Men däremot slutet av filmen, nu kanske du börjar ana att jag ändå faktiskt börjar gilla den här filmen. Men jag ska hålla med om att när jag väl kommer över den här tröskeln så tycker den här filmen är till en början. Så tycker jag att den blir lite enklare att titta på. Och det gick från att bara vara sådana bilder framför mina ögon som jag bara inte riktigt kunde. Jag kunde liksom inte koppla tag i dem eller hänga på liksom. Jag brydde mig lite om vad som hände. Jag blev aldrig intresserad. Men ju längre filmen gick, ju enklare var det att liksom bara sjunka in i filmen. Kan du då ångra? För du har väl givit filmen en etta? Jag såg faktiskt sett filmen 2 gånger för den här. För jag var tvungen att se den 2 gånger för jag skulle hänga med i vad som hände i filmen. Ja. Så oinsedd var jag. För det är ingen komplicerad film. Det är ingen David Lynch-film direkt. Men nej. Nej, men andra gången jag såg den så var det så, men nu är det ändå en rätt stark etta. Den är på väg mot en 2. Jag tror inte du tycker den är etta. Men det kommer till sen också. Nummer 7, manlig vänskap. Ja. Likt vi har väl i senaste avsnittet diskuterat I Love You Man. Mm. Och för mig var speciellt då i första akten, som jag inte är så förtjust i, eller inte du heller, men där fanns en lysande skildring av just manlig vänskap, där jag känner igen mitt sista år, eller mina sista år på gymnasiet och mina sista år efter gymnasiet, det vill säga den ålder de försöker skildra, men inte på något smickrande sätt utan röd om kinderna. Det är de här scenerna när Jim trevligt försöker ragga åt Jules i taxin med en dåligt dubbad skrattad kvinna. Eller när de boxas och slåss trots att de inte är några boxare, och när de hyllar sin vänskap. De läser varandras verk i boxningslokalen. Så där hade jag och en snubbe som heter Jocke. Vi var så jävla, vi hade sån hybris i vår vänskap som att det var centrum på jorden. Och det tycker jag är ändå skildrar väldigt bra. Om man har haft det, den killkombis-grejen, så tror jag att liksom första akten på Jus och Jim funkar väldigt bra. Annars tror jag att man blir väldigt avtänd och tänker, jaha, men handlar det här egentligen om 2 män som är homosexuella? Så. det tänkte inte jag att det kan handla om. Jag såg liksom vänskapen, men jag tyckte aldrig riktigt. För det förklaras ju med en voiceover lite hur de träffas, att plötsligt de vänner och sådär. Jag kände aldrig den vänskapen. Sen jag sa innan då, att jag sjönk ju in i filmen och de enkla sig, och då kunde jag acceptera det. Men jag tycker inte att det liksom, det värmde aldrig så. Det grep aldrig till tag om mig, deras vänskap. Nej, men, och där vill jag tillägga innan jag går vidare till nummer 8, att alltså det är främst hybrisen i vänskapen, inte värmen i vänskapen, utan hybrisen som vi kan känna. Jag menar, du och jag har startat upp en fucking podcast. Det är väldigt Jules och Jim att starta upp en podcast och köra avsnitt efter avsnitt, även om vi inte har 1000 lyssnare liksom. Det är väldigt Jules och Jim, Emil. Det kanske är. Men ja. Ja. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag kände inte så mycket inför deras vänskap överhuvudtaget. Varken den här, jag kan ju förstå det med att den hybrisen i att allting kretsar kring den. Det kanske är så här, för det skildras oftast när det skildrar den unga tonåren, eller så här 14, 15, 16, 17. Men man skildrar det sällan när människor är 20, 21, 22. Det är ju en svår ålder att skildra. Annars hade det gjorts fler filmer om den åldern. Och där är ändå Truffaut och Röjer liksom. Ja. Min nummer 8 är Jim och Catherine. Och Jim är då den som inte blir ihop med Catherine från början. Och som alltid varit the lady man. Och som låter Jules vara ihop med Catherine. Men som börjar älska henne. Och det är ju här på något sätt djupet i filmen börjar kännas. När den historien liksom ja, växer. Eller ska finnas. Ska finnas djupt i alla fall. Mm. Så man känner kan vi ha olika åsikter om. Ja, ja okej. Okay. Men nu börjar jag ändå förstå. Jag har det på nummer 8. Jag stressåg för fan den här filmen. Och ändå började liksom så här tycka om den så mycket. Men jag tycker allt slår oss bort ändå. Allting i hur... I att filmen känns lite halvfärdig och lite så här rough. Men hur såg du den? För att jag börjar bli lite kritisk till hur du ser filmer. Du ser lite för ofta. Du nämnde i början av det här programmet att om det är så skönt med amerikanska och svenska filmer, för då kan man sitta och läsa en bok under tiden. Ja, men i princip, det var ju... Jo, men du har ju även Chinatown som du var så här. Du gav den 4, bara det här är riktigt blabla intressant. Och sen visade det sig att men du gick omkring i lägenheten och typ pratade i telefon eller hade någon relationsgrej du behövde ta under tiden som den rullade. Du behöver sitta. Jo, men det gör man. Nu tar du 2 exempel där det råkar ha varit så att det inte blev att jag såg den konstruerad. Chinatown var väl ett misstag eftersom jag ville se den. Men det pågick andra saker i rummet som fick ta min uppmärksamhet. Men Jules och Jim, den såg jag 2 gånger. Det var ju fast första gången försökte jag se den. Men den intresserar mig inte. Det var bara så här, hade den gått på tv eller bytt kanal. Jag satt och kollade bara för att titta. Och till slut så gick det inte längre. Det tog emot. Det roliga är att det låter som att du har ADHD. För att dels låter det så jobbigt att behöva se om de här filmerna under en kort period. Speciellt om man inte gillar filmen. Jag menar, jag behöver ju inte det. Jag ser filmen en gång och jag gör temperaturen under tiden. Noteringar. Men du behöver se om den liksom. Ja, jag 2,5 gånger tror jag såg den här filmen för det jävla avsnittet. Det är alltså, vad blir det? Det blir 3,5 timmar och sådär. Nej, men första gången så var det så sent så jag somnade. Andra gången så var jag inte intresserad. Och tredje gången så fick jag verkligen sitta och titta på den. Och då plötsligt öppnade den ju upp sig lite. Det är tredje gången. När du satt och tittade. Ja, så det var ju inte helt bortkastat. Ser jag den kanske fjärde gången så kanske jag plötsligt ser att templet är samma tjej i början, anarkisttjejen, som sen självtaget berättar om sitt liv under filmens gång i slutet. Och sådär. Men fortfarande så tycker jag att av det jag sett då med det här, jag tycker ändå att det är väldigt mycket som är intellektuellt eller att det finns där men inte riktigt arbetat. Och det tycker jag även gäller Jim och Catherines relation. Jag tycker inte riktigt det de slår inte riktigt hårt med det. Och det kanske är att jag kanske är för van då med amerikansk film. Inte bara, för att där har vi min punkt 5, slarvet. För att jag håller med om att den första vackra scenen i filmen, när Jim och Catherine träffas för första gången, det vill säga att hon är tillsammans med Jules, i scenen innan har de träffats för första gången. Och så plötsligt bara slarvklipper de till att Jim ska komma hem och hjälpa henne och hämta någon väska. Och man är så här: men vadå? Varför är han där ensam nu? Varför, var är Jules? För ingen verkar ha ett jobb i den här filmen. Det stör jag mig på. De är fattiga konstnärer. Men de har fritid. Så här, 98% av dygnet. Eller? Var det något du reagerar på? Jo, men, ja, men det är också lite att jag lär inte känna karaktärerna i den här filmen. Eller liksom de gräver lite i deras relationer. Och det är ju också en sån grej att de bara finns där i Paris. Ja. De bara latchar runt och gör det de vill. Och det kanske finns någon slags ett val att få gjort. Jag vet inte, men jag lär aldrig känna karaktärerna. Och en sak av det är ju att vart får de pengar ifrån? Fast det kanske sägs de på något sätt, jag vet inte. Men anledningen att man stör sig på det här är att de nämner ju hela tiden så här: ja, men nu har Jim fått det här jobbet han måste sitta på med att översätta texter. Och Jules gör det här. Alltså, De nämner ju hela tiden yrkesångesten, men vi märker det aldrig någonsin. Förmodligen var greppet att det är relationen i centrum. Men, det men hela den här grejen som ändå är rätt intressant då, att Jules flyttar tillbaka till Tyskland, för han är från Tyskland, och Jim bor i Frankrike, och så blir det krig, så de hamnar på varsin sida gränser och måste slåss mot varandra, mer eller mindre. Det där är ju fan en film i sig, och det finns säkert filmer om det. Men det är också någonting där jag känner att här vill jag känna någonting inför det här. Jag vill känna fasan som de två känner i att de är på varsin sida i första världskriget. Men jag bryr mig inte alls, känner ingenting. Det är bara ett montage bland många andra i filmen. Det är bara känner du aldrig hur Jim liksom betraktar, för det tycker jag han får med i bilder och skådespelarna tillsammans. Alltså så här, hur Jim plötsligt börjar titta ner eller titta åt ett håll eller smygtitta på henne. Det ser jag. Och jag tycker också finns något spännande i då att Jim vill ha Catherine och åker dit. Men allt det tas ju bort i och med att Jules säger: jag ser att du vill vara med Catherine, så det är bäst att ni två är ihop. Ja, men okej. Okay. Nej, men helt enkelt slarvet som var min punkt 5. För jag håller med där. Det dyker upp dialoger då och då. Eller så här, i dialoger så säger plötsligt karaktären någonting där man tänker, men vadå? Nu tar du bort dynamiken från de senaste 14 minuterna jag har sett. Det här känns inte konsekvent trovärdig, men det är samtidigt så mycket så att det gör ju vi i verkliga livet också, och den illusionen hamnar jag ändå i liksom. Ja, men sen för den där med slarvet, man förstår ju mycket också genom att använda den där voiceovern som objektivt berättar om det, som att Jul, som är, det är någon scen där Catherine, det är Truffaut, ja, som, för det är någon berättar. Ja, men som att filmen är ju, ja, det är kanske det är Truffauts egna röst då, men det är att det, filmen blir för intellektuell, så det finns någon scen där Catherine är ihop med Jim, men går upp och försöker förföra Jules, och då berättar då Truffaut då på ljudspåret att men det gjorde hon aldrig om, för Jim tyckte det var för jobbigt. Vi får aldrig liksom se han tycker det är jobbigt egentligen, eller få liksom känna det med honom, utan vi får det bara berättat så här, och så ska vi acceptera det. Det är mycket sånt som gör att jag bara inte riktigt, jag kommer aldrig riktigt in i filmen så mycket som jag tycker att den här historien förtjänar, eller att jag, potentialen levs inte upp till. Ja, jag kan återkomma till det här om en stund, om en kort stund. Min punkt 9, då har jag skrivit supertråkigt. Jag har skrivit ett ord, och det är innehåll. Men med innehåll menar jag lite så här. Jag menar, vi har diskuterat det mycket under sommaren. Där vi har snackat om Dark Knight Rises och alla superhjältefilmer överhuvudtaget. Där man ändå känner så här, man saknar ju något. Det gör ju du också, eller hur? Ja, i alla fall de vi har sett i somras, ja. Ja, men rent in, alltså så här, emotionellt på något sätt. Alltså där jag känner så här. Jules och Jim är, vad ska man säga, det är ändå inte en, det är ingen intressant artikel. Som Christopher Nolan, han hade skrivit artiklar. Men det här är liksom något rörigt människors komplicerade liv. Det säger hela tiden motsägelsefulla meningar om kärleken. Och skildra kärleken med alla skiftningar som sker, som jag vet sker i ditt liv, i dina kvinnorelationer, som jag vet sker eller skedde i mitt liv med kvinnorelationer. Där innehållet på något sätt är det som skaparen funderat ut själv, inte som man läst och tyckt låter bra. Det vill säga, ja, men det här kör jag på. Jag vill berätta det här som Ruben Östlund eller Woody Allen eller Tarantino berätta. Nu berättar ju sällan. Tarantino är en av de få som kommer undan med att faktiskt inte ha så här, bara ha en ytlig, alltså visuell berättelse, men inte någonting så här, fan, jag fick med mig något här, nu vet jag hur jag ska göra i relationen till min farmor. Alltså det ger ju Tarantino aldrig. Där bombarderar Truffaut. Och det här är min punkt 9 som sagt. Så att jag tycker väldigt mycket om det liksom. Och jag kan förstå att folk inte gillar filmen, men jag blir lite förvånad att du inte finna något intressant i den. Vilket jag ändå har förstått nu att det gör du, även om du gav den en etta. För det är lite så här, om du hade lyssnat på den här filmen, hade du kunnat lära dig saker om, ska man säga, individens ignorans. Den du har, den jag har, den alla som lyssnar har. Alltså fan vad vi är ignoranta i dessa tider liksom. Började det orera för mycket nu? Det är snudd på orering här. Och jag har inte riktigt någonting att komma in med. Ja, klart jag finner en del intressant i den här filmen, men det gjorde jag även i den här What's Your Number med Anna Faris och Chris Evans, som jag också gav en etta. Jag lärde mig med en eller två saker om livet i den filmen också. Vad lärde du dig i den kontra? En sak du lärde dig i Anna Faris filmen och en sak du snappade upp i Jules och Jim. Det jag gillade med Jules och Jim var ju att den inte försökte följa en mall för kärlekshistorien. Utan att, även om jag då klagade lite på det här att Jules tar så lätt på att Jim plötsligt vill vara med Catherine och visar det, så tycker jag ändå det var trevligt, för det är mycket väl så det kan hända i verkligheten. Så att jag gillar också, jag gillar liksom det att Catherine inte kan välja vem hon vill vara med, och att det blir situationer som jag inte har sett tidigare på film. Det kan jag uppskatta. Mm. I What's Your Number så lärde jag mig, för där vill jag lära mig då att har en tjej haft sex med 20 olika killar, så kan hon inte ha sex med 21, utan då måste hon försöka bli ihop och gifta sig med någon av de här 20, sen 20 ex. För har man sex med över 20 människor om man är kvinna, så är man värdelös. Det är så här, men det är ändå här jag tycker det är härligt att höra. Jag hade väntat med en helt annan, vad ska man säga, diskussion oss emellan under den här filmen. Jag hade tänkt att du skulle gå in med de här mina till Paris-glidningarna, det vill säga att ja, det spelar ingen roll, för den är skit ändå. Men du har ändå hängt på här hela vägen, trots att det känns som att jag är rätt positiv, eller? Ja, men nu är jag lite färgad av också att vi pratar om hur att du är positiv när vi pratar om det positiva. Ja. Så att, men ja, jag hade säkert kommit med glidningen jag ville, men jag tycker ändå det är en film värd att respektera, även om jag själv tycker att det bara i mångt och mycket bara är bilder som flimrar förbi. Lite som jag med Dark Knight Rises liksom. Det vill säga att man ser att så här, man känner och ser att så här, men det här är bra, även om man själv inte älskar det liksom. Nej, men precis, man kan ju ändå respektera någonting, någonting som är då konst. Och förmodligen beror det på den här min punkt nummer 9. Det finns ett innehåll. Det vill säga, hur mycket slarv den är, så snappar du upp saker eller känner ja, saker. Ja, men det här innehållet kanske också 1960. Eller när nu den här filmen kom. 1962. Så var kanske det innehållet tillräckligt på något sätt. Nu känner jag bara att fan, man borde förädlat det mer. Man kunde tryckt mer på det, gjort det lite bättre. Jag ser potential här som inte riktigt utnyttjas, för att det blir mer intellektuell lek. Potentialen borde ju vår nutid utnyttja, för att det är det som är problemet i, jag menar, ja, nu finns det inget innehåll alls som i What's Your Number. Så nej, precis, i kärleksfilmer är ju så torrt nu, så att, alltså det är så torrt, alltså inga djur hittar vatten på savannen. Jag ska erkänna att jag påbörjade i förrgår, tror jag det var, så påbörjade jag när Harry mötte Sally. Jag var på en inflytningsfest och ville därifrån, för jag kände att jag själv inte riktigt gav någonting till festen, för jag var väldigt trött och väldigt tråkig. Blev inte full på de ölen jag drack, så var ju då idén. Man dricker utan att bli full, väldigt jobbigt. Så jag kollade istället i videohyllan, såg den här i Mötesall och tänkte jag kan åka hem och kolla på den här. Jag började se den och nu har jag bara sett kanske 20 minuter, en halvtimme, men jag ser inte mycket innehåll där. Men det är en annan diskussion. Jo, men ja, och den ska du se. Det är ju för fan Nora Ephron. Och hon är en av de sista som levererade innehåll, faktiskt har berättat något. Ja, där innehållet finns. Så den ska du verkligen sätta dig ner i soffan och se, för då kommer det komma, jag lovar dig. That's it. Min nummer 10 är lysande berättarröst. Och det var därför jag höll det hemligt. När du började dissa här den här jobbiga berättarrösten, så bara knep jag käft. För det var så härligt, bara shit, jag har den här som nummer 10. Och det här är en av de slarvigaste sakerna du stört dig på. Ja, men om du pratar liksom om klangen, tonen och själva rösten i sig, tycker jag inte den är dålig. Men dels blir det lite svårt att det blir så intellektuellt och lite smart att försöka en objektiv berättarröst i en film. Det har varit en sak ifall Jules berättade historien, och det finns ju en anledning till det om man ser sista scenen och sådär, att han berättade om sitt liv och där. Men nu när det blir en objektiv berättare att jag inte vet vart den kommer ifrån och den ska berätta saker som ska vara roliga då blir det lite svårt att ta till sig det. Jag tycker det är briljant, och det finns igen, nutiden har massa dåliga exempel på det här. Till exempel finns det en film med Owen Wilson och jag tror det är Jennifer Aniston som heter Marley and Me. Ja, jag har inte sett den, men ja, det är en hundfilm. Det är en sån här går Owen Wilson och Jennifer Aniston går bredvid. De har en hund, det är en sån här Totte köper en boll berättelse liksom. Här ja. Så har ju Truffaut, som då vad jag förstår har, alltså är berättarrösten själv, vilket jag hade tyckt var kul att veta innan jag ser filmen. Men han, dels etablerar han ju deras vänskap på typ så här 43 sekunder. Det är ju en Amelie, vad heter den? Amelie från Montmartre. Ja, Montmartre, ja. Ja. En berättarröst som blir, alltså en, då en, vad ska man säga, en objektiv berättarröst som blev väldigt hyllad. Jag har även hyllat berättarrösten i Din morsa också, den mexikanska filmen, som är objektiv. Alltså berätta sånt som karaktärerna själva inte vet. Det är en berättare, det är som en Disney-berättare, fast inte Det var en gång. Det som Tarantino gjorde väldigt fint med Samuel Jackson i Inglourious Basterds. Okej, men till din kritik mot det här vill jag ändå berätta liksom här att till exempel när de här tre, alltså två männen, Jules, Jim och Catherine, ute och går i Paris, lite berusade, fulla, efter att ha sett för övrigt en ny svensk pjäs, som inte jag vet vilken pjäs det är. Jag blir så nyfiken på vilken pjäs Truffaut refererar till. Liksom. Skitsamma. Men Catherine tröttnar på sexistisk pladder och hoppar i ån. Och allting blir väldigt dramatiskt. Det vill säga, hade det bara varit utan berättarrösten så hade det bara varit så här: nej, vad gör du? Och så hade de killarna sprungit ner och de hade dragit upp henne. Och för mig hade det varit så här: ja, suck. Men berättarrösten berättar inte det som sker på bilden. Utan det berättar istället på ett helt annat sätt om i stort sett några dagar senare när Jim på riktigt blir kär i Catherine. Så att berättarrösten är lycklig när de på bilderna är liksom så här rädda och fulla och vill plocka upp ja, henne. Och även några steg före i handlingen. Den är inte samma nu som... Nej. Som karaktärerna. Och jag tycker det är snyggt. Jag älskar den här berättarrösten. Jag har den på nummer 10. Okej, berättarrösten i sig som en isolerat inslag. Ja, ingen fel på den. Men jag tycker att den här förtar lite från att jag ska komma in i filmen. För att det blir jag tror fan att du skulle känna annorlunda om du såg den en sjunde gång. Ja, bevisligen så växer det varje gång jag ser den här filmen. Så jag får se den igen. Så hoppar jag det och går till nästa Truffaut-film kanske. Men, men det var väl det här avsnittet av Titta och snackar. Jag pratade om Jules och Jim, en film som jag tror säkert inte så många av er som lyssnar har sett, men ni kanske borde se om, för det tycker väl du, Gustav, eller? Ja, eller det tycker väl även du. Alltså det finns så mycket som hände i den här filmen och den här perioden som ändå är värt och liksom, så även om man inte gillar berättelsen. Men ska man ge sig kast med Truffaut, så tycker jag man ändå kan se De 400 slagen som första film. Man behöver inte gå på Jules och Jim först. Ja, säkert. Jag, där vet inte jag. Så men okay. Hur som helst. Ni som lyssnar kan lyssna på oss på tittarosnacka.se eller ska lyssna på oss på iTunes där ni gärna får ge oss ett fint betyg eller en kundrecension. Eller ska ni lyssna på oss på filmfilms.se. Ni får gärna gilla oss på Facebook om ni vill. Ni får gärna följa oss på Twitter om ni vill. Fast vi inte har så mycket aktiviteter. För vi vet inte vad vi ska göra med det. Och ja, det är väl allt vi behöver säga här. Så jag säger helt enkelt hej då, Gustav. Hej.